بينهم قادما. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. Reci, Allahu put je jedini pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. Iz prošlog hadisa brata se je podučio tri korisne stvari. Prva jeste korist tražiti dozvolu da bi učio. Znači, kad dođeš kod šeha, pa ga pitaš tako. I sjećam se jedne priče, ispričat ću vam, kad sam ja tako kod šeha učio onaj tefsir i bili smo kod toga ajeta i tako već šeha kaže, vidiš, kaže iz Udine. Jeste, rekao, vidim ja to, rekao, samo ovdje, rekao, šeha, ne može vas. Kad vas neko pita, nikad, uvijek ste zauzeti. I zaista tako, kad god pita šeha, mogu li učiti, ne, ja zauzet sam. Nikad ne znam da je neko rekao, pa de, hajde, može, tako to. Zato rekao, samo morao direktno odmah se reći kad imaš vremena. Kad da počnemo učiti, znači. Znači da ovo pitaš imaš li vremena, možeš li, Boga mi, danas, današnjici ne pali, moraš danas se, moraš Boga mi. Ne znam, barem tako je meni bilo, onaj, a oni koji nisu, niko nisu nije koristiti, učio kod šehova, a imao sam jednoga šeha koji je redovno tako, znaš, kad on dođe šeh, mogu li on ima, kaj samo ti ponavlja, kaže, kod ćeš, ako ti šta nije jasno, dođi, pitaj, tako da je treso sve, sve su odlazili. I meni je tako, goš puta rekao, ali sam, alhamdulillah, uz Allahovu pomoć uspio kod njega prije čitav tefsir. Naš, a imen je, znači čim dođe neki odmor, nešta, mi se ponovo vraćamo posle odmora, šeh, hoćemo nastaviti, gdje ti kaže, ponovi, ne, reko šeh, mi ćemo, reko zajedno, pa ako meni bude nešto ne bude jasno, ja ćemo doći, pa ćemo zajedno ponoviti, pide, naš. Tako da mora, znači, današnjica dala bude na pomoći, onaj, morate se puno, puno truditi, znači, ne budete dajete toliko raširne ruke šehu, nego šeh, ja ću da učim i gotovo, kad imaš vremena, ne znam, snalaze pet puta, dosađuju, moraš. Morat ću, inače se ništa koristiti. Allah najbolje znanje. Uzimati znanje od onoga koji ga je ispravno shvatio. I treće, mnoštvo pitanja ukida bereket u sticanju znanja. Sad uzmemo novi hadis. Sad novi hadis. Babu qawlu nabiyyi sallam, Allahumma allimhu al-kitab. Qale haddathan Abu Ma'mar, qale haddathan Abdul Warith, qale haddathan Khalid bin an Akrama, an Ibn Abbas, qale dhammani Rasulullah sallam, وقال اللهم علمه الكتاب. Poglavlje, Allahu dragi, pouči ga znanju. Izjavio poslanik sallam, hadis mu naveli, samo da prevedemo. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem prigledio me, jest znači, uzeo ga uza se i rekao: Bože moj, pouči ga knjizi, to jeste Kur'anu. Ibn Abbas kaže da je Ibn Abbas, mada većinom uleme kaže da je Ibn Abbas. Da se na njega vraća ovaj Damir, ali Allahu alem. Ali većinom, znači, uleme kaže da je Ibn Abbas. Da ga je zagrlio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao, podiži ga knjizi. Ovdje knjizu kaže isto većinom mufesira, kaže da je Kur'an. Mada ima i drugih mišljenja, ali kaže da je Kur'an. Koristi iz ovog hadisa da treba posticati narod i učiti sve grane nauke, ali posebno islamske. Znači, sve što možeš god da učiš na što ima, dobro je, ali posebno da učiš islamsku nauku. A i ostale nauke kako možeš da stigneš. Pohvalno je djecu milovati, zagrliti se sa rođakom i prijateljem kada dođu u posjetu ili se vrate sa putovanja. Učiti dovu za djecu da ih Allah poduči. Allahove knjizi. Da djecu svoju privikavaš na traženje znanja, znači postičeš na traženje znanja, i da ih pomažeš tome. Možeš sam sljedeći čitati već. Poglavlje. Kada je ispravno primiti predaju maloljetnog? Pričao nam je Ismail ibn Ebi Uvejs i rekao da mu je prenio Malik od ibn Šihaba, on od Ubejdulaha ibn Abdullah ibn Udbea, a ovaj od Abdullaha ibn Abbasa da je rekao: krenuo sam prema Mini, jašući na magarici, a bio sam skoro punoljetan. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjaše na mini mimo zida. Ja prođoh ispred jednog dijela safa, pustih magaricu da pase i uđoh u red što mi niko nije zamjerio. Obrazloženje u fusnoti. U prethodnom hadisu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je zaželio Ibn Abbasu razboritost, a u ovom se ističe punovažnost izjave osobe koja je blizu punoljetnost, jer broj godina starosti nije jedini odlučujući faktor za punovažnost izjave, nego i razboritost, shvaćanje i pamćenje dotične osobe. Vahidija ističe da je Ibn Abbas imao 13 godina kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem umro. Jahja ibn Man smatra da za punovažnost prenošenja tuđih izjava prenosilac treba imati 15 godina starosti, jer su Ibni Omera ashabi povratili sa Uhudske bitke pod izgovorom da je mlad, iako je tada imao 14 godina. Zapišite koristi za ovog hadisa. Izjave vjerodostojnog, razboritog dječaka su punovažeće. Isti je propis kod robova, grešnika i nemuslimana. Znači, bilo kod njega da vam kaže vidio sam tu i tu tog čovjeka, može se prihvatiti da možete da primite. Naravno, kod svjedočenja je drugo, ali to će mi šalo učiti u budućnosti. Prolaz životinje ispred klanjača, jer imaju sutru, znači imam je. Namaz maloljetnika je punovažeći. Poslanikova sallallahu alejhi ve sellem šutnja je znak odobravanja. Sutra imamova je istovremeno i sutra za sve one koji klanjaju za njim. Znači, da li to bio zid, ta sutra zid ili štap ili neki način njegovo, dovoljno je za sve ostale. Upitali su Ibn Abasa kako je stekao znanje, pa je odgovorio, ukratko ću vam reći, znači sa puno pitanja, prvo. Drugo, znači da razumije to što mu je odgovoreno, a ne samo da čuje. Da je razumio to što mu se govori srcem, a ne samo da čuje. Znači kad nešto čuješ, znači da razumiješ to, a ne samo čuti, misli, razumio, idemo dalje. Ne može, jasno. I da se nije umorio u tome. Da je non stop pitan, non stop žudio za znanjem. Tako je stekao toliko puno znanja. Govorili su sa dokazima, a neko danas bez dokaza govori. Znači, gdje smo sad našli tu, znači, da su govorili sa dokazima. Da u njih je bio dokaz, znači, morao se znati za svako dijelo koje su radi. A nikomu nije šta? Nikomu nije negirao, znači, to je dokaz, znači, da je dozvoljno. A? Jer tu je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem čim je prešutio, znači, to znači da su ashabi govorili sa dokazom i radili sa dokazom. I to znači da trebamo i mi raditi sa dokazom i raditi sa dokazom i ne govoriti čuo sam onog ili čuo sam. Ne, čuo sam Allah i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je dokaz. Nije dokaz čuo sam onog i onoga. Mora se provjeriti. To je u redu. A da bi nekome htio da nešto zabraniš ili da ne narediš, moraš imati dokaz. Možeš reći čuo sam, vidio sam onoga brata. Jesi ti šta čuo da ima neki dokaz, znaš, kad vidiš neko da nešto radi. Znaš, pa da sjednete, da vidite ima li kakav dokaz, da nazovete, da pitate u redu. A da nekome zabranješ, zašto? Zato što si ti vidio kod nekog učenog čovjeka. E, to nemojte. To nije dokaz. Vidite kod nekog učenog čovjeka, niko nije rekao da ne moraš njega slijedi ga. Ali nemoj da negiraš nekome ako bude suprotno tome, osim ako imaš dokaz. Ha? Ja na primjer čovjek krene na hađ. Ne zna ništa, ne zna. Zidar čovjek, ne zna ništa, Allah vjeri. Kaže, zanijeće hađ sa nijetom koji je zanijetio i ovaj učen čovjek. Ide za njim, inšala, nema problema. Znači, slijedi ga u svemu. Kada on radi, on će tako raditi tako. Znači, slijedi ga. Ali ne može ljude podzivati u nešto što nema dokaz. Ili zabranjivati. To ne zaboravite ovdje. Ovo je jako važno. I danas se puno govori bez znanja. Negira se nešto ili naređuje se na nešto, a nema se dokaz. Ovo, brate, puno pažnje na ovo. E, ovo je bila magarica, znači. Neka korist, možda će nam biti. Evo, hadisu došlo je tako. Nije prevedeno u prijevodu. Znali su da prenose kako i šta je se dešavalo i bili precizni u tome. Pa šta mislite kako su bili precizni u onome što prenose? Ste shvatili ovo ovdje? Znači, čitao situaciju on je opisao šta je se desilo, kako se desilo, ali pogotovo kako su prenosili što su to hoće da prenesu. Znači, nadam se opisivati čitavu situaciju. A mi danas, kog dosta ljudi danas ne prenosi šta je se desilo i ono što prenese pogrešno. Na uzubila. Znači, treba nastojati da se prenese tačno. Dječak može da sluša, iako je mali, ali prihvaća se sve to da bude punoljetan, odrastao. Djeca su sjedli i klanjali sa odraslima. Dobro, nećemo sad sjediti, zato nije došlo u ovom hadisu, došlo u drugom hadisu, ali ćemo reći, znači, da iz ovog hadisa izlačimo da su, znači, djeca da su klanjali, malo dobna djeca da su klanjali sa odraslima. Ne znam, smo zapisali, smo to pričali samo, ali zapišite koris ako nismo. Znači, ne smije se negirati nešta ili naređivati osim da imaš za to dokaz. Niko Ibn Abbas ništa nije rekao, da je bio kakav dokaz rekao. Ne smije se nešta zabranjivati nekome ili osim da imaš dokaz šarijatski za to. Dozvoljeno je jahati na magarcu i znoj mu je čist. Znači, možeš klanjati posle toga. Da upotpuniš namaz, što ti je ostalo, što je za kasnije, znači. I gledajte da ono što naučite iz hadisa provedete u praksu. Zašto, draga braćo? Jer ako ste ove hadise sada, niste sproveli u praksu, kako ćete sprovesti ono što vam još dolazi more? Znači, pazite se, odnos prema učeniku, odnos prema šehu, odnos prema ovom ili onome, pazite se da sprovedete odmah u praksu. Mi ovdje sad učimo odnosi kako da se traži na njih ono. Odmah da sprovedete to u praksu. Jer ako ne budete sada to sprovedili u praksu, sutra i presto i zasutra i u budućnosti čekaju novi hadisi, nove naredbe, nove zabrane, nećete stići ni ovdje da stignete. Jeste razumili ovo ovdje? Što naučite odmah istog momenta gledate da sprovedete u praksu. Kad kaže šuti. Nije rekao sad šuti, nego uopšteno šuti i slušaj ders. Jer mi smo koliko puta spominjali, ako ima neko nešto da kaže, neka kaže kad. Na kraju dersa kaže, pitanje, postavi, nešta ti se nije sigurno ništa, sve primamo onaj, šta god, mi smo došli da se jedan druge podučimo, je li tako? Poslovan se senem, koliko desilo mu se namaz, pa dva klanja, pa smo ukazali na to. A ko smo mi onda, da mi jedan drugom ne ukažem na neku grešku. Ali kad posle dersa, zašto, jel ovdje imaš brata svog, makar jedan bio, a kamar ako ima više, odgovarat će za to njegovo vrijeme. Ko uradi dobra, malo dobra djela vidjet će, ko uradi malo lošeg djela, šta vidjet će ga. Kaže, vrijeme je skuplji nego šta? Zlato. Zbog čega? Zlato se može nadoknati, a vrijeme se više ne može nadoknati. A? Brat je ostavio svoje poslove, ostavio ženu, ostavio djecu, ostavio dunjalu, čita. Došao ovdje nauči, a ti njemu s tom drmaš, je, daj mi reci ovo, daj mi reci ono. Boga mi, pazimo se, braću. Ali da budemo pomoći. Znači, kad se namaz klanja, ako su slučajno na seždi, ovdje se ne spomenuli sežda, znači spomenuli se da je ušao u saf. A? Ako je na seždi, odmah da idete, braći, na seždu. Nemojte da, kao što neki pojedinci, stanu pa čekaju dok se dignu klanjači. Nego odmah idete na seždu. Nemojte da vas propusti taj hajr. Dovedi tekbir prvi i drugi tekbir da ideš na seždu. Mada neki kažu ne treba. Ali Allah, ale, znači, spravno je da se kaže drugi tekbir da ideš odmah na seždu. Ako ćeš na seždu ideš. Uglavnom, prvi tekbir, znači ulazak u namaz, mora stonijeti. To ću mi išlo učiti propisima, znači, oko namaza. Ovo samo kažem, odmah da se ide, dje? Na seždu. Nemojte da čekate, ne udubila se on vrati, odavam vam veliki hajr. Neki kažu da je sutra, znači ispred imama, da se stavi, da je vađib, a neki kažu da je sunnet. Jer ovdje nije donešeno, uzme i ovi koji kažu da je sunnet, uzme ovaj hadis za dokaz. Kaže mimo zida, znači nije bilo mimo zida. Znaš. A ovi odgovaraju, ovo ću ukratko samo reći, znači nije nam sad to tema, samo što sam naveo zbog sutre. Ovi navode da je sam znao da povuče makar crtu. Možda mu bila, kaže, crta ispred njega. Znaš, ko što ima hanbelijski mezheb, kaže da crtu dovolj da staviš ispred sebe, da moraš klanjati. Povuć crtu samo, ako nemaš ništa drugo da staviš. Znači, oni uzmaju dokaz, ovi koji kaže da je sunet, uzmaju dokaz, ovo kaže, nije navedeno da ima sutru ispred sebe. To da znate ako neko bude šta vas pitao, znači ovim je dokaz. Mada je ispravljeno da se stavi sutra. Počitajme sljedeći. Poglavlje isto drugi hadis. Pričao mi je Muhammed ibn Jusuf i rekao da mu je pričao Ebu Mushir, ovome Muhammed ibn Harb, njemu prenio Zubejdi od Zuhrije, on od Muhammeda ibn Rebi, da je izjavio: upamtio sam vjerovjesnika sallallahu alihi veselem pljuskanje vodom iz kovi u moje lice kada mi je bilo 5 godina. Korist iz hadisa, pljuskanje vodom iz kove, znači iz posude, u moje lice kada mi je bilo 5 godina. Poglavlje je isto kao i prošlo, znači da samo da znate da je drugi hadis u istom poglavlju. Ovdje u prevod ovoga haditha nije navedeno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem iz te posude uzeo u svoja usta i da ga je prsko dijete. Nije navedeno. Ovdje kaže iz kove, znači, ali da je stavio u hadisu, znači u arapskom, da je stavio u svoja usta i da je dijete prsko. To upućuje da je pljuvačka šta? Čista. Zapišite to. Normalno razvijeno dijete može dosta da pamti. kao što dijete imao 5 godina, zapamti je događaj taj. Zbog toga ih treba podučavati Kur'anu. Kontakti i umjerena šala starije osobe sa djecom utiče na njihov daljni odgoj. Tako da su djeca s kojima je poslanik selem imao kontakte bila uzornog vladanja, a u muževnim godinama ugledne ličnosti. Dozvoljeno dovoditi djecu na ders. Da su djeca sjedili sa odraslima i to utiče na ponašanje djetova. Znači treba djecu stavljati sa nama da sjede, starijima, jer to će utjecati na djecu. Podučit će se naći lijepom ponašanju. Isto tako ako bude svoje stavio dijete u školu gdje nisu djeca dobra, šta će ti djeti izaći? Isto dobra, jel? Kad kažeš isto tako, znači isto tako dobra, jel? Znači bit će onakva kao što su ta djeca. Znači mora se voditi onaj računa od naše djece. Ne samo u školu, uopšte, znači na bilo kojem cijelima. Gdje budeš dijete postojao, znaj da će tako dijete biti. Ako ga budeš postojao sa učenim, inšala neće izaći ljudi, inšala. Dijete prenosi kada? Narasta. Ja mislim da bi bilo dosta za ovaj put. الدماء والترق من الدماء عزمنا عزم الأباة لا نبالي بالطغاة نكره الظلم ونأبى أن نكون جوبنا والترق من الدماء والترق من الدماء والترق من الدماء نحن للإسلام حصن نحن جند أوفياء في طريق النور نمشي نقتدي بالأنبياء والترق من الدماء والترق من الدماء سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجده وليعد للدين عزه والترق من الدماء والترق من الدماء يوم بدر في دمانا وبحطنا علانا وعلى اليرموك نشدو نحن للدين فداء والترق من الدماء والترق من الدماء في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجده وليعد للدين عزه والترق من الدماء والترق من الدماء